hogy is lettem ilyen naív lány. Tudom, jól márod, mindig becsaptál. Azt hazudtad, hogy jó fej vagy, tudod, én mindent elhiszed. Mert úgy tűnt legalább egy darabig, hogy nem jó nélküled. Ó, nem, nem is értem, hogy miért hittem neked. De majd biztos jobb lesz nélküled. Jól nézd meg, és állj félre. Ha egyszer még ebben az életem meglát. Milyen arc vagy? Ó, hagyjál, ó, kélek, menj már. Az emlékkönyvemet. Biztos lehet benne, hogy majd csak is nélküled. Ó, nem, nem is értem, hogy miért hittem neked. De majd biztos jobb lesz nélküled. Jól nézd meg, és állj félre. Ha egyszer még ebben az életben meglát. Milyen arc vagy? Ó, hagyjál, ó, kérlek, menj már. Ó, menj is, hagyjál. Csend lett hirtelen itt a stúdióban, hiszen a Neoton lépett fel élőben, hogyha jól tudom, ugye? Ezekről a rozzant öregasszonyokról az ember már nem is ismeri fel, hogy melyik zenekar igazából, mert annyira nem hasonlítanak korábbi önmagukra. Ezután is tiszteltetem ismételten Csepregi Éva nénit, aki igazából nekem azzal loptam magát a szívembe, hogy tudott megöregedni méltósággal egyébként, és felvállalni egy olyan nemes célt, ami, hogy mondjam, popénekesnők, aki valahol azért tényleg egy ilyen delíriumvilágot hirdet, és mindig azt az álmot, a csillogást, a fényt, ezeket a dolgokat, azért ahhoz képest ilyen nagyon szépen fölvállalni a gyermekek ügyét, hogy tényleg becsülendő, nagyon szép cselekedet. Az öregedő Brigitte Bardot jut eszembe a fókákkal és a pelikánokkal. Na mindegy, ez itt a Hitremény Zsülőlet, az Estefem 98.6-on, a telefonszámon 240-33-85. Ne felejtsétek, hogy ez egy élő vonal, és a hívás 240 forint plusz áfa csak percenként, illetve a 0639986986-os emeldíjas SMS-t, ahol Chatman válaszol az ekezet nélkül feltett kérdéseitekre. Amelyeknek a végére odaírjátok a kis neveteket. Hogy csaj vagyok, 90-60-90, vagy fiú vagyok, és a Csilla csaja, méreteim a következők, vagy pedig valami olyat, egy ilyen verbális lefejelést így az elektronikus szuperstráta bicikli útján, hogyha szabad így jellemeznem a short message service-t. De egyébként, hogy megpróbálkozhattok az estefem.hu-n található fórumban, a Hitremény Zsűlölet, a Jetman, a Pávó, a Hol van Pávó, ki az a Tomi, a Laci a legrosszabb fej a világon, illetve a Rob, imádlak te mediterrán péniszisten topikokban, vagy pedig megpróbálhat írni az estefem.hu-ra, csak hónapok kérdése, hogy megjavuljon a szerver, de ami késik, nem múlik. A telefonszámunk csörög, 240-33-85, pongóként veszem fel. Tilla, a nyomd le! Mondjad! Halló! Szervusz! Szia, Daniel vagyok, Dusánál, ezzel beszéltem. Egy kicsit, azt szeretném, hogy egy kicsit érthetően beszélnél, jó? Tehát ez itt az érthetően beszélő ember. Én vagyok az a lány, aki a szerv csaj, a detoxos csaj, aki megint készül a detoxban, meg kész van a börtönben. Na most figyelj, nem biztos, hogy velem beszéltél, de megpróbálhatjuk megfejteni ezt a te bajodat. Légy szívjál vissza, mert nagyon kész vagyok, nagyon krízis állapotban. Angyalom, hát mondj egy számot, és én visszahívlak téged. Mondd a számot. 0620. 591 0620 591 16 74 hívjatok még 74 16 74 igen 74 0620 16 591-1674, meg vagy, egy perc múlva hívunk, hölgyeim és uraim. Légy. Tegyük le gyorsan, akkor hívjuk vissza. Istenem, Tündér, akkor mire használunk téged? Mondom a számot, kérek szépen, ez itt a kimenő. Nem tudom, mivel lehet vonalat hívni, ti biztos tudjátok a titkos kódot, hiszen hónapokig itt dolgoztatok az Estefemben, amivel a költséglistán nem jelenik meg a hívás, tehát 0620 591 1674, hívjuk a hölgyet, aki legalábbis elmondás alapján egészen furcsa állapotban volt, és megpróbáljuk megtudakolni, vajon ez egy trükk-e, avagy sem. Foglalt esetleg? Biztos hívják őt egyébként már a drogambulanciáról, szerintem ez nagyon-nagyon nagy vívmánya ennek a fővárosnak. Most a száma így hirtelen nem jut az eszembe, csak azért, mert elszipusztam, elittam, elszúrtam, és de egyébként szóval így fel lehet hívni őket. Azt hiszem egyébként, tudjátok hol van? A közérdekű telefonszámok között van kint a telefonfülkékben. Ugye? Jól tudom a drogambulanciát, nem Robi? Hívjuk a hölgyet, hívjuk a hölgyet? Igazából ilyenkor felkészülünk a defibrillátorral, mindennel egy kicsikét gyorsan bemosakszunk. Kicsönk? Foglalt a vonal. Foglalt. Ő remélem, nem tette le valószínűleg. Vagy pedig az az ember, akit igazából először akart felhívni, az ugye felhívta őt. Na de mindegy, egy másik telefon. Halló, parancsolj! Halló, szervusz, szervusz! De vagyok? Hát attól függ, hogy ki vagyok én. You wanna play it up? That's okay. Volt ebben valami pervers, drágás szó, mert valahogy lekapcsolt a gép. Vagy de ő is pizzát akart rendelni? Mi? Tudod, szokott tőlünk pizzát rendelni valaki mindig. Hát igen, mert hát pizzafutárok vagyunk is. Hát úgy, mint a Westlife zenekar tagjai, hogy pizzafutárok, de közben kell venni is dolgozni, beülnek a nagy rajkodó csávok smokingba, ugye. Ezért hogyan áll össze a Westlife című videóklip, az Uptown Girl-nek, a Billy Joel Uptown Girl-nek a feldolgozása. Ott dolgoznak a Westlife, akkor egymást még csak haveri igen szinten ismerő tagjai, és akkor utána beülnek rajkodni a nagy, ilyen bunkó jupi köcsögök, szóval tényleg ezt nem lehet máshogy mondani. És akkor ebben van a Claudia. És akkor a következő. Aha. Köcsögök köcsögösködnek. És ott köcsög megy, köcsög egy, szó köcsög kettőnek, hogy köcsi van, szóval tényleg annyira köcsögök, hogy az tényleg az hihetetlen. Most ampiszi vagy, ám. Ampiszi vagyok, mint az Isten, de a köcsögöket itt most értelemben a jupikra értem, tehát így meg a jogászokra. És jó van, na, piszkálom a műkörmömmel az orromba helyezett piercinget, na, és kész. Szóval a lényeg az, hogy ott köcsögösködnek a köcsögök, a Westlife tagjai ezt szúros szemmel nézik, de mivel ők törpék, ezért nem mernek nekik ugrani, és azt hiszem, vagy ilyen T-Bird, vagy nem tudom, valamilyen, szóval egy ilyen biztos igen Westlife feliratú. Nyilván, igen, mert akkor már itt súlykolják a nevet. Ilyen High School Jackie, nem? Az ilyen High School Jackie-ben nyomják, marha meleg lett, és elképesztő hónajszaguk lehet. Ugye, gondoljuk végig, hogy egy High School Jackie-ben végignyomni egy dinerben egy 8 órás olyan igazi amerikai műszakot, amikor nincsen kamuzás, meg ne haragudj, kimegyek 2 órára ebédelni, hanem ott 8 órát végignyomják a pincérek, mert ott kedvesek, ugye? Van ütemérzék, mindig jókor jönnek, hi guys, do you wanna order something else? Maybe a shake set, itt vannak ilyen sales dumák, meg nagyon oda kell figyelni. Na képzeljétek el, hogy a hónaj kutyának milyen undorító bűzös váladéka lehet ilyenkor, de mindegy. Mert a köcsögök azok kihívják ezeket a fiúkat, és jupiskodnak velük, meg tényleg abszolút aranyóra, Breitling, pörget, Breitling zsonglőrködés, minden van. És akkor Westlife egyszerű külvárosból származó, ám nagyon jó fej, és rendkívüli módon kigyúrt tagjai, akik közül egy sem kopasz, és meg kell figyelni a klipet, hogy a jupik közül nagyon sok kopasz van meg. Azt hiszem van például egy nagyon ellenszenves szemüveges is. De a Westlife tagjai azok természetesen tökéletes, kigyúrt ilyen kis mokány, kis külvárosi törpék. És akkor egyszer csak bejön Claudia, akkor megáll a szám. Így megáll, kész. Claudia bejön mulatni a köcsögökkel, de meglátja a Westlife tagjait. Csávók azok így azt hiszik, hogy nyernek, és ránéznek a Westlife tagjain. Na, itt a csajunk, érted? Most tényleg erre messzélsz elejétől végéig egy Westlife videóklipet. Most mindjárt elmennek, aha, imádom a Westlife-ot. És az van, hogy és akkor utána az történik, hogy Claudia bejön, megnézi magának a Westlife jövendőbeli tagjait, akikben egyszerre megmozdul valami közös. Tehát a múzsa életre kelti a helyzetet. Nagyon szép egyébként szimbolika, szerintem. leül egy kicsit a bunkokhoz, ő aztán maga látja az uptown girl, ugye? Uptown girl, mert az uptownból jön, és ezek downtown bolyok. Ezek downtown bolyok. Ez olyan, mint régen voltak a mobok és a rockerek. Persze, hát a Hónak a Quadrophenia című filmje, az ugye a mobok. A mob szimfónia, vagy igen, és akkor az van, hogy Claudia föláll, kibont haj, minden, ezért kiderül, hogy ő is egy uptown girl, de azért nem veti meg a karcosabb bulikat, és akkor elmegy a Westlife tagjaival, akik megfordítják a végén a zárva nyitva táblát, és a csávok ott ülnek, és teljesen meg vannak meredve, hogy az ő szociális státuszukat is ki lehetett cselezni. Tehát ők, az ő jófejségüket, a Harvardot, az NBA-t, a londoni Cityben eltöltött 25 év minden dörzsöltséget, csinyát, binyát, egészen egyszerűen a szívdobbanása változtatta meg. Ugye? Miközben a kamera lassan végig svenkel a Caution Wet Floor feliratú narancssárga színű műanyag szaron. Te is láttad a klippet. Nem, hát én voltam Amerikában. Én is voltam Amerikában. Múltkor voltam egy szórakozó helyen, ahol körülbelül azt képzelték rólam, hogy Amerikában dolgozom. Szóval ilyen és én meg nem mondtam el nekik. Igazából soha nem hazudtam. Megkérdezte egy ember, hogy most jöttél vissza? És mondom, hát így végül is igen. Tehát így rég nem voltam például ezen a helyen. Ja, a hajóról, igen. Ja. És mondom, hogy na jó, akkor majd még látjuk egymást, jó? És ilyenek, tesz, hogy azt gondolják, mit tudom én, hogy operatőr vagyok Hollywoodban. Én nem olyan nagy, de azért már valamennyire. Szóval Tarantinot már ismerek. Vagy valami. Nagyon könnyű mostanában filmrendezővé válni. Miért? De miért? De miért? Ez az igazi költői kérdés, ez pedig itt a Hitremény Zsűlölet. Azt hiszem, hogy ez a kis hörkurut jót tett a hangomnak, úgyhogy továbbra is a 15-ös busz hátuljában fogok egy pepperoni versenybringával járkálni az 5. kerület, Kecskeméti utca, Petőfi Sándor utca, Lánchíd, Apácai Csere János utca kör útvonalon, hogy népszerűsíthessem egyrészt a test edzésének kultúráját, másrészt a műsort, harmadrészt pedig azt a tényt, hogy a jövő, vagy a jövő utáni héttől, elkészültétől függően indul a Valóságtestvér. Az Estefem 98.6-on a Hitremény Zsűlöletben 11 óra után is jön Rozea Jósnő nem sokára, ez pedig itt a Delight és a Heart Be Still. Your friend. igazán jó volt, gyerekek, ez a kis körutazás a karibi funk és a dubap világában. Ez itt még mindig a Hitremény Zsülölet, és még mindig az Estefem 98.6, és még mindig jobb egy Robert Chatman, de most már egy kicsit meg vagyunk szaporodva, hiszen visszatért hozzánk a próbajóslásból Oliver az alany. Szervusz, Oliver! Szervusztok! És Rozi a jósnő. Szia, Rozi! Szervusztok! Rozikám, milyen nehéz volt Oli agytojását feltörni? Nem az agytojását nem volt nehéz feltörni, viszont nagyon sok mindent hajlamos elfelejteni. Az Olika! Az Olika, ugye? Nem, felejtünk dolgokat, mi Olika? Jó, igen. És nehéz emlékeztetni rá. De eszembe ugye, jutom, Olika? Igen, mindig eszembe jut. Gyerekek. Utólag természetesen mindig minden eszébe jut. Rozi az régi barátnőm, és még sose jósolt nekem, úgyhogy most nem sokára meg fogom kérni őt, miután Olit egy kicsit kifaggattam erről a jóslásról, azt hiszem, hogy nekem így élőben jósoljon itt az Estefem 98.6-on. Megkérdez, hogy tényleg vállalom-e, és mondtam, hogy kimondani nem ér, mert mégiscsak egy rádióműsor, nagyon hitvány, perverz, ócska, undorító dolgokat, és a borzasztóan rossz jellemvonásaimat, meg azt, hogyha esetleg netán így a nagyon a közeljövőben bekövetkezne a izé, tehát a kijönne a kaszás a tarón. De egyébként ez nem is fordulhat elő, hiszen Rozi... Én ezeket finoman szoktam közölni. Rozi hozzám hasonlóan egyébként magyar kártyával, ugye, mint a nagyok, nem? Természetesen csak is, és kizárólag, hölgyeim és uraim, és most Oliver az első áldozat, akivel egy anonim próbát csináltunk meg. Oli, milyen érzés volt? Nekem teljesen felemelő és új érzés volt, mivel még soha nem volt ilyen részem. De most egy kicsit úgy beszélsz, mint egy kakas. Igaz, hogy egy kicsit hipnotizál is a Rozi? Meghipnotizált a gyönyörű szemével. Teljesen. Megigézett ez a romagyáj. Ezért már érdemes volt jósolni. Azért elmondom a fiúk kedvéért, meg a lányok kedvéért, akik a még egyszer a Cosmopolitan címlapjára akarnak kerülni a fürdővás fotójuk, hogy Rozi igen dekoratív is, és van benne tényleg ez a déli tűz, szóval itt tényleg így oszt. Majd mindjárt ki fogjuk próbálni, és először rajtam, hiszen én vagyok az első összöntalán, aki élőben így rámerem venni magam a humán, tehát így humán kísérletre, hogy névvel, meg így meg lehet találni, meg ilyenek. Na mindegy. Nem kasárolom tovább magam, Olikám, és megtudtál valamit? Jövőt? Föl lehet tenni konkrét kérdéseket. Konkrét kérdéseket? Ezt majd ajánlom neked is, igen. Érdemes szerintem. És ezen felül inkább a múltról tudtam meg többet, de azért a jövőről is nagyon sokat tudok most már. Remélem, hogy azért így is lesz. De ne mondd el most, hogy nem volt, oké, öregharcos, mert tudjátok, a jóslás sose szabad úgy igazán elmondani, mindig kicsit kell fel... Tehát elpletykálni lehet, mert a magyar ember semmit nem tud magában tartani, de úgy el kell ferdíteni, hazudni kell. Te azt mondták, milliómos leszel, kapa! Érted? De a párizsi nem fog tudni hazudni. Nem, mert nincs is párizsi, mert párizsi halott, Lacinak hívnak, élő, igen, itt. Meg kellett vallanom, Rozi. Tehát így el kellett mondanom. Te figyelj, Rozi, mindegy, ne is erről beszéljünk, hanem arról, hogy ezt mindezt a két szép szememért így puszira, meg így minden. Természetesen, abszolút. Két szép szemedért, tudod, hogy... két szép szemedért és puszira. Tudod, hogy 2.150.000 ember potenciálisan hallgathatja most ebben az adott időpillanatban ezt az adást? Szerintem ezzel a problémával te küzdjél meg. Tudatában vagy a felelősségednek, Rozi? Tudatában van, vagy azzal, hogy talán olyan dolgokat mondhatok rólad, ami kompromittáló? Hát ami kompromittáló, az egyben nagyon érdekes is, úgyhogy legalább az 50%-a az embereknek érdeklődni fog úgy irántam. Na de mindegy, addig is, ez itt az Estefem 98.6, és kedvencünk, felfedezettünk, a swinget éneklő Robbie Williams, és a véleményem szerint legszebb operett betétdal, amit valaha írtak. És annyira tanulságos, aki tud angolul, akkor az úgy, aki meg magyarul, az meg fordítsa le magának. Jövünk vissza a sorsommal. Just a jackknife has on that heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. The fancy gloves, though, is on that heath, babe, so there's never

És figyelj, nem fog fájni? Nem, ülj rá nyugodtan. A hallgatóknak elmondom, hogy ez mindig a hitremény és zsűlölet és benne Laci, jó vagy Robert Chatman, és a műsorunk állandó vendége Bab, Oli itt a hátunk mögött, Tündér, és a mai sztárvendégünk Rozi, aki nem más, mint Jós, sőt, mint Jós nő. Úgyhogy Rozi, kérlek, mondd el nekem, mit mond nekem a kártya. Mit kell csinálnom? Miért kellett ráülnöm a Fever, és a, mi volt az előző szám? A Mac the Knife alatt a kártyára. Valójában két oka is van. Az egyik, hogy a kártyát vegye az energiádat. A másik ok, végül is ültél egy jó dolgon. Hát most, de hogyha pusztam a ciki, akkor az egész tréfli? Kevernem nem pusztam, na. Nem. Én keverjem meg? Hányat keverjek? Természetesen, amennyit akarsz, keverj. Hát Jézus, atya úristen, ez a kártya, sőt a kártya, hát te ültél rajta. Kicsit úgy érzem magam, mint Picard professzor, aki annak idején a Mariana árokba ereszkedett le botiszkáfján. Eddig fel nem tárt dolgokat. Élek át. Akkor most nem tudom, hogy már kevertem. Akkor add ide a kártyát. Tessék, de ma baromira nem szerencseszámot kevertem, vagy akármit, így nem is figyeltem oda. Ennek nincs is jelentősége. Jó, de egy kicsit valójában parázok, jó? Hát minden okon megvan rá. Igen? Lesznek majd közben ilyen zeneszámok, jó? Mert hát az egésznek a célja tulajdonképpen a hallgatottság növelés, gyerekek, a média, az egy kegyetlen biznisz, érted? Most Lacikám mondta nekem a főszerkesztő, bocs, kedden. Azt mondja nekem a főszeri, hogy azt mondja nekem, hogy Lacikám, kicsit esett a HRZ hallgatottsága, most valami durva témát kéne benyomni. Figyelj, mi lenne, hogyha te életedet így bedobnánk? Mondom, főnök, ne csinálja ezt velem, főnök, én azért egy őster, esküszöm, soha nem loptam el a lemeztünket, a fiki volt. Na, de a fikiről csak jót vagy semmit, mondja a főszerkesztő, perben haragban állunk fel a fiam, Laci. Azt mondja, na, szóval hallgatottságnövelés, ez a lényeg. Lényeg a lényeg, az életed a tét, érted? Mert most a lét a tét, az már elment, érted? Ért a te életed a tét, Laci. Ez a mi valóságunk, öreg. Az lesz, hogy behívunk ide egy jós nőt, aki aztán így kibelez jó, és akkor lehet, hogy egy-két ponttal följe megy a rétingünk. Na, a makkász van felül. És ebben Laci beletapált. Laci egy nagyon-nagyon vidám ember, de egy nagyon szomorú ember. Lesz. Nem, az szabad is. Poénkodni egyébként így? Abszolút, ez abszolút. Nem volt poén. Laci, hát szomorú itt inkább leszek. A párkapcsolatodra utal a kártya. Jaj, na akkor. Meg lehetne, hogy ne a mikrofonba beszélj esetleg? Ne, veszi a mikrofonba. Abszolút a párkapcsolatodra utal a kártya. No. Egy szakításon vagy túl. Igen. De mégis egy környezetben élsz a barátnőddel. Nem, igen. Hát, pútosak vagyunk mind a ketten. Hajlamos vagy, ezt tudom is rólad, hogy amikor problémáid vannak, lelki problémáid, akkor külföldre menekülsz, ezt meg fogod a közeljövőben ismételni. Külföldre? Bizony. Világpénze nem elég arra, tehát Robi is. Csak úgy tudod, hogy sikázott innen CD-ket, és eladta őket. Most én hadd ne lépek erre az útra, Rozikám. Pedig erre az útra lépsz egyik oldalról, másik lopni oldalról. Fogok. Nem. Nagyon a külföldi utazás, a külföldre menekülés. Külföldre azon kívül értem. Egy külföldről érkező munkaajánlat vagy felkérésre számítasz, ami nem fog összejönni. Én ilyenre számítok? Számítani fogsz, igen. Igen? Uh-huh. Nem fog összejönni? Nem. Jó, tehát akkor Ricard az kiki, az engem nem fog felhívni, hogy László, Rocco már öreg, és gyere ki hozzánk Milan Itálienbe, és lennél olyan kedves esetleg a csődör szerepét átvenni az Europorno koronázatlan oroszlán királya lenni, és forgatnánk veled egy olyan filmet, hogy Ladislao il Ungaro, amiben mindenki, aki valaha megfogta valakinek a fantáziáját, tudna szerepelni, mert egy szuperprodukcióval lenne ott a nagy launchod, kapis, és akkor nem, ez nem fog összejönni, tényleg? Na, Lacikám, szóval a te szexuális fantáziádat azért bizonyos nők megfogják. Igen, ez amiben pillanatnyi örömet tudsz találni. Ezért jöttem jósoltatni. Örömet tudok találni. Igen. De azt nem otthon keresed, azt az örömet. Tehát ez mit jelent, hogy így félre? Igen, igen, abszolút. Mivel, hogy otthon ezt nem kapod meg. Megbeszéltük, hogy olyan dolgok Tehát, hogy de fogom, vagy hogy most? Ez majd következik. Nézzük tovább. Nézzük tovább. Figyelj, kicsit túlspirázva a csaj, nem? Ez most kicsit zora. Na nézzünk tovább mondjuk egy ilyen mérföldkőig, jó? Aztán utána beteszünk valami zenét, de ki kell mennem könnyíteni magam kicsit. Na. Ez is egyfajta a szexuális öröm. Nos. Ne ott vannak. Na. Költözni fogsz. Az is biztos? Mikor? Szerintem egy olyan fél évben belül költözöl. Fél évben belül? Igen. Hova? Jó vagy rosszabb helyre? Honnan kártyát? És egy céget le fogsz rakni. Igen. Erika, ha hallgatod az adást? Nos. Erika, mi könyvelünk, és mindannyian nagyon szeretjük őt. Ezt hogy mondjad meg úgy, hogy ne fájjon? Fáj, vagy nagyon ciki? Áó, nézzük bele. Biztos vagy benne? Igen. Nem! Igen. Menjen. Na hát a lakótársaddal, mert ezt csak így tudom kifejezni, problémáid vannak, te mély érzelmeket táblálsz iránta. Ő viszont azokat az örömeket, amiket te tudnál neki nyújtani, úgymond az ágyban. Igen. Azokat máshol keresi. Mennyi esély van rá, hogy ezek így bejönnek? Tehát így... 100%. 100%. Ja, szóval a kártya nem hazudik? Nem. Jó. Te nem hazudsz, nem a kártya, te. Ezt most mi? Azért kellett ráülnöm? A te tudatalattit közli velem. Tudatalatti? Uh-huh. Na, kártya. Jó, menjünk tovább. Mondjuk, spondját rá, menjünk tovább. Jó? Mondják erre egyébként több is veszett mohácsnál, nem srácok? Végül is, ahol megvernek egy sereggel, oda tér vissza 10 sereggel. Próbálom így javítani az ázsiómat. De ezek szerint viszont ugye akkor van egy-két cetlim, ugye? Hát ez több. Több cetlim van. Sok fajta is, ráadásul így. Igen. Figyelj, bab, az a sokkolod, az megvan még egyébként? Tehát tudod, amit illegálisan szereztél be a fekete piacon. Ezt kölcsön tudnád adni esetleg? Nem azért kérdezem, csak azért, mert magamat meg akarom sokkolni, tudod? Na folytassuk, gyerekek, a kártya nem hazudik. Kezd jó lenni, gyerünk. Gyerünk. Nagyon, nagyon gáz. Végül is ez a nyilvánosságra szerintem már nem tartozik, ugyanis Laci rejtettebb szobatitkairól szól a történet. Igen. Viszont a cégen belül még egy emberkétől meg fog szabadulni. És olyan, mint ugye új dologba vágnál bele, új dolgot tervezel. Nem tudom még, tervezel. Aki hallgatja a cégtől az adást, fogalmam sincs, hogy ki az, ki. Úgy mondom, ki lesz az. Ne, én most momentán még mindenkit szeretek. Jó, Cseti, egy embertől meg fogok szabadulni a cégem belül. Az édesanyukáddal volt mostanában konfliktusod? Nem igazából. Lesz. Köszönöm. És húzzak ezek után még egyet. Na jó, én húzzak még egyet. Nem. Itt van a kezemben 3 darab kártya. Igen. És ezt a 3 darab kártyát arra a papírra teszed, ahova akarod. Külön-külön pakolgass. Megnézhetem előtt, hogy melyik kéne próbálj? Frankon? Abszolút megnézheted. Tehát még a lesés is bele van számítva. Ez tényleg az ördög bibliája. Figyelj! Úgy sem tudod, hogy mit jelent. Hát, na ez az, hogy sejtem. Tehát ugye piros. Kezdem van egy piros hetes gyerekek. Hova a túróba tegyem le? Tehát ez így valahol a saját életemről van. Egyszer, akkor azt mondja, hogy van itt egy zöld 8-as. Hova megy a zöld? Szereted a zöld? Mit szeret a zöld? Ahogy a mobil szolgálatot? Ne adj a tippeket. Nekem te ne adj a tippeket, jó? Na szóval van a zöld 8-as, hogy azt mondom, hogy ráteszem a piros királyra, akit titkon így kicsit magamnak gondolok. Mindig mondták, hogy a rendőrségen Jósnőnél ne árulj el túl sokat. Ne. És van még, Jézus, egy makkalsó, ezt utáltam mindig a snapszerba. Na, ez mit jelent, amit itt dobtam most így? Nem mondom meg, rakd valahova. Azt. Zavarban van. Vesz, hogy zavarban vagyok, élő egyenes adásban kitárulkoz, amit neked tök alsóra, kis hitű legyek. Tök tízesre, kurva, tök tízesre. Na, akkor Fedák Sári, mi van? Fedák Sári, na. Egy nagyon-nagyon jól működő céget, te hajlamos vagy végül is, mintha kicsúszna a kezedből, hajlamos leszel mindent félredobni magadtól a lelki problémáid miatt, a csalódásaid miatt, nem fogsz vele foglalkozni, pedig kéne. Egyébként, ezután a külföldi menekülésed után, opa, amit mondtam neked, hogy kimész külföldre a lelki problémáid elől. Diszidálok, igen. Viszont utána a magánéleted rendeződik. Wow! És egy Dolly nevű klónozott bárány lesz. A nagy boldog ő. És mi a negyedik? Ja, ennyi? Három lapot raktál. Három. Ja, a negyedik, persze, az a cég volt. Ja, a cég volt. De bukik a cég egyébként? Nem bukik a cég. Hála jó Istennek, több nem érdekel, tehát hogyha marad a cég, akkor minden rendben van. Ez itt az Estefem 98.6, Rozi egy kis szünetet engedélyez nekem, ezt lehet? Akkor addig hallgassunk meg valami vidámabb számot, mint az én magánéletem, jó? És utána jövünk vissza, és esetleg ti is lehettek jóslás alanyai. A telefonszámunk 240-33-85, az elérhetőségünk SMS-en 06-39-98-986. Jobbágy Robert, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Chatman, Laci, Bob, Oli, Tündér, és végül Rozi, ez itt a HRZ ma este. Visszajövünk. You step on my blue suede shoes. You can do anything by laying on blue suede shoes. You're burning my heart, steal my car. Inside it's an old yard. Do anything you want to do. Honey, open my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay down a blue suede shoes. Well, it's one for the morning, two for the show, three to get three, that don't get so bad.